wszystkie wątki sumuje. Trzecia godzina. Na antenie w piątki między 18 a 19. A także na kanale YouTube Trójki oraz w podcastach na stronie polskieradio.pl. Autopromocja. Jest piąta. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Radek Nałęcz. Dzień dobry. Czas na serwis Trójki we wtorek 23 września, który przedstawi Agnieszka Drost. Drony nad lotniskami w Oslo i Kopenhadze na kilka godzin porty lotnicze były zamknięte. Minister Sikorski ostrzegł w Nowym Jorku przed eskalacją działań Rosji wobec państw NATO. Jeszcze w tym tygodniu do Sejmu trafią dwa projekty ustaw ograniczających dostępność alkoholu. Lotnisko w Oslo zostało ponownie otwarte, poinformowała jego rzeczniczka. W nocy zamknięto je na kilka godzin po tym, jak w okolicy zauważono drony. Kilkanaście lotów zostało przekierowanych do najbliższych portów lotniczych. O zdarzeniu natychmiast powiadomiono policję. Wcześniej do podobnej sytuacji doszło na lotnisku w Kopenhadze, które wieczorem przerwało działalność na około 4 godzin. Po tym, jak w jego przestrzeni powietrznej zaobserwowano niezidentyfikowane drony. O rosyjskich samolotach, które naruszyły przestrzeń powietrzną Estonii, rozmawiano na specjalnie w tym celu zwołanej sesji Rady Bezpieczeństwa ONZ. Szef polskiego MSZ-u Radosław Sikorski, nawiązując do wcześniejszych naruszeń przestrzeni także w Polsce i Rumunii, ostrzegł przed eskalacją działań Rosji wobec państw NATO i wezwał do solidarności z zagrożonymi krajami regionu. Te naruszenia przestrzeni powietrznej budzą podejrzenia, ponieważ stanowią eskalację wojny hybrydowej, którą Rosja od lat prowadzi przeciwko Zachodowi. Morderstwa polityków, dziennikarzy, obrońców praw człowieka i dezerterów, ataki cybernetyczne na szpitale i instytucje finansowe, podpalenia m.in. w Polsce, Wielkiej Brytanii i na Litwie, paczki zawierające ładunki zapalające w całej Europie, w tym Niemczech, ataki na ambasady Ukrainy oprócz standardowych działań szpiegowskich i dezinformacyjnych. Rada ma obowiązek wysłać jasny sygnał, że takie prowokacje nie będą tolerowane. Minister Sikorski zwrócił się bezpośrednio do przedstawicieli Rosji, podkreślając, że ich kraj nie potrafi żyć w pokoju z sąsiadami i ostrzegł, że każde kolejne naruszenie przestrzeni powietrznej może zakończyć się zestrzeleniem intruza. W latach 2015-23 w Polsce budowano system autorytarny. Tego zdania jest szef resortu sprawiedliwości Waldemar Żurek podczas konferencji Komisji do Spraw Wyjaśniania Mechanizmów Represji wobec Organizacji Społeczeństwa Obywatelskiego oraz Działaczy Społecznych. Mówił, że ustrój kierowany przez poprzednie rządy prześladował obywateli. Część osób, które oceniają ten okres, uważa, że nie tylko budowano, ale także już jedną nogą byliśmy w tym ustroju, który nie gwarantuje przestrzegania podstawowych praw i wolności dla obywatela. Minister Sprawiedliwości tłumaczył, że komisja została powołana w celu identyfikacji winnych oraz poszkodowanych przez działania poprzedniego rządu. W tym tygodniu do Sejmu trafią dwa projekty ustaw ograniczających dostępność alkoholu. Złożą je kluby Polski 2050 i Lewicy. Oba są pokłosiem tego, co wydarzyło się w ubiegłym tygodniu na posiedzeniu Rady Warszawy. Zamiast wprowadzenia nocnego zakazu sprzedaży alkoholu w stolicy ma być wprowadzony program pilotażowy obejmujący tylko dwie dzielnice. Posłanka Lewicy Joanna Wicha przyznaje, że kwestia nadużywania alkoholu jest ogromnym problemem społecznym. To było bulwersujące jednak, że ten zakaz nocny nie przeszedł, tak, i że w ostatniej chwili władze Warszawy wycofały się i niestety zostały przegłosowane te kluby, które były za tym, żeby ten zakaz został wprowadzony. Projekt Polski 2050 ma dotyczyć m.in. zakazu reklamy i promocji wyrobów alkoholowych. Projekt Lewicy według zapowiedzi polityków ma być szerszy, a jego założenia mają być przedstawione dziś na konferencji prasowej. Jutro po południu czasu polskiego z Kennedy Space Center na Florydzie wystartuje rakieta SpaceX Falcon 9 z polskim urządzeniem badawczym. Start odbywa się w ramach misji NASA. Będzie to całkowicie polskie urządzenie przeznaczone do badań kosmosu. Współautorka projektu, profesor Izabela Kowalska-Leszczyńska, powiedziała, że będzie ono badać wiatr słoneczny za pomocą niewidocznej z Ziemi poświaty ultrafioletowej. To, jak to świeci, w którą stronę mniej, w którą stronę więcej, zależy od tego, jak w danej chwili wieje wiatr słoneczny, jaka jest jego struktura. Wiatr słoneczny na Ziemi jest widziany jako zorza polarna. Ma też duży wpływ na działanie systemów łączności w tym sieci energetycznych. Kierujący polską ekipą naukowców Roman Wawrzaszek powiedział, że skonstruowanie urządzenia było bardzo dużym wyzwaniem. Samo wygenerowanie odpowiedniego sygnału o odpowiednim poziomie nastręcza dużo trudności. Projekt został dofinansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego kwotą 20 milionów złotych. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Teraz spoglądamy na mapę pogodową. We wtorek na południowym wschodzie kraju zachmurzenie duże i całkowite, okresami opady deszczu. Na pozostałym obszarze zachmurzenie małe i umiarkowane i też wzrastające do dużego. Na północy przelotne opady deszczu, więc jak najbardziej jesiennie już się robi. Dziś na termometrach od 11-14 stopni w pasie od Śląska po Lubelszczyznę oraz w Sudetach do 15-17 na pozostałym obszarze. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Coś mi świta. Kłaniamy się, witamy w składzie Paweł Szymankiewicz, który audycję realizuje, i Radek Nałęcz przy mikrofonie. Zaczynamy Coś mi świta w Trójce. Do godziny 6 jesteśmy, czyli taka intensywna poranna rozgrzewka przed nami. Wtorek, 23 dzień września, 266 dzień 2025 roku. 99 dni tylko do końca roku nam zostało. No to gramy. Feeling Dzisiaj z kwiatami między innymi można pójść do Andrzeja, chociaż jeżeli ktoś mieszka w Adamczyszu, to chyba nie. Różne są głosy związane oczywiście z tym, czy Andrzej jest fajny, czy nie. Antoni także dziś świętuje, Piotr, również Tekla i Zachariasz, Zachary, Zofia, Jan, Konstancjusz. Wszystkiego najlepszego od trójki. Dorzućmy jeszcze Krzysztofa i Elżbietę i Bogusława, żeby nie czuli się pominięci. Zaczynamy już od takiego dosyć moim zdaniem mocnego uderzenia, a będziemy też kontynuować. Aerosmith i Youngblood pojawią się za chwilę na naszej trójkowej antenie. Skąd ten Youngblood albo Youngblood, bo w zależności od tego można go w różny sposób przedstawiać, no to świeżak po prostu, młoda krew, bo zawsze był najmłodszy w zespole albo w jakiejś takiej konfiguracji towarzyskiej i menadżer mówił: hej młody, hej świeża krew, młoda, zdolna bestio, chodź tutaj. I postanowili te talenty połączyć, zarówno ci weterani z grupy Aerosmith, jak i ten świeżak, który pojawi się w naszej piosence dnia już teraz. My Only Angel to jest utwór, który wracać dziś będzie do nas regularnie. Will you cry? Tak się akurat wczoraj złożyło, że trafiłem na odcinek serialu The Simpsons z płonącym drinkiem Moe, chociaż tak naprawdę autorem tej receptury był Homer Simpson i tam właśnie lokal Moe odwiedził zespół Aerosmith. Właściwie miał taką rezydenturę, bo ten płonący drink stał się niezwykle popularnym napojem nie tylko w Springfield, ale także poza granicami tego miasteczka. No i też uświadomiłem sobie, ile ten zespół jest już lat z nami. Początek działalności artystycznej datowany na 1970 rok. Aerosmith cały czas udowadniają, że mogą i cały czas moim zdaniem są w doskonałej formie, niczym nie ustępując tej świeżej krwi, czyli Youngbloodowi, który też jest w tym utworze. To jest piosenka dnia My Only Angel, która oczywiście do nas dziś regularnie niczym bumerang będzie wracać. 15 minut po piątej, coś mi świta w trójce, zaczynamy muzyczne kalendarium. No od urodzin wyjątkowej postaci, zresztą same wyjątkowe postaci w tym kalendarium dzisiaj, także rok 1930, 23 września, urodził się artysta określany mianem jedynego prawdziwego geniusza w tym biznesie. Tak o nim powiedział Frank Sinatra przed laty. Chodzi o Raya Charlesa. Georgia, Georgia, the whole day through, just an old sweet song keeps Georgia on my mind. Georgia on my mind. I said, Georgia, Georgia, a song of you comes as sweet and clear as moonlight through the pines. Other arms reach out to me, other eyes smile tenderly, still in the peaceful dreams I see, the road leads back to you. I say, Georgia, oh, Georgia, no peace I find, just an old sweet song keeps Georgia on my mind. Other arms reach out to me, other eyes smile tenderly, still in peaceful dreams I see, the road leads back to you. Whoa. Georgia, no peace I find, just an old sweet song keeps Georgia on my mind. Georgia, I say, just an old sweet song keeps Georgia on my mind. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia.

Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Autopromocja. Dzień dobry Państwu. Szczerze przyznam, że nie wierzyłem, iż kiedyś jeszcze będę rejestrował dla Państwa taką zapowiedź. Otóż z prawdziwą przyjemnością, dziką rozkoszą i ogromnym pożądaniem zapowiadam powrót na antenę audycji Trzy Wymiary Gitary. To będzie zawsze środa, 21 i mogą się Państwo spodziewać pięknej muzyki gitarowej. Zapraszam, Piotr Baron. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Przy kawie, w tramwaju, w biegu, przed snem. Keno, ale to kręci. Keno kręci nas cały dzień. Co 4 minuty szansa na wygraną 200 tysięcy złotych, a nawet więcej. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Żegnamy reklamy. Na trójkowym zegarze 5:30. Czas na skrót serwisu, który przedstawi Agnieszka Drost. Lotniska w Kopenhadze i w Oslo wznowiły działalność. Zostały zamknięte na kilka godzin po tym, jak w ich okolicach pojawiły się drony. Nie wiadomo skąd przyleciały i ile dokładnie ich było. W tej sprawie trwa śledztwo. Duńska policja współpracuje ze swoimi odpowiednikami w Norwegii. Badany jest możliwy związek między tymi incydentami. Prezydent Autonomii Palestyńskiej Mahmud Abbas podczas zdalnego wystąpienia przed ONZ potępił atak Hamasu na Izrael z 7 października 2023 roku i wezwał tę kontrolującą strefę Gazy organizację, by złożyła broń. Zapowiedział też, że nie będzie więcej rządziła palestyńskimi terytoriami. Abbas nie mógł wystąpić w Nowym Jorku osobiście, ponieważ nie otrzymał wizy od rządu amerykańskiego. Większość państw członkowskich wyraziła ubolewanie z powodu tej decyzji i zezwoliła na zdalne przemówienie. Pokaz filmu Chopin uświetnił wieczorem otwarcie 50. Festiwalu Polskich Filmów Popularnych w Gdyni. Dziś, podczas drugiego dnia, premierowo zostanie pokazany najnowszy film Władysława Pasikowskiego Zamach na papieża. To thriller inspirowany prawdziwymi wydarzeniami i kulisami jednej z najbardziej tajemniczych operacji służb specjalnych XX wieku, zamachu na Jana Pawła II. Mamy już jesień, taka sytuacja, więc więcej deszczu od razu się pojawia, też liście trzeba zgarniać na przykład z samochodów, kiedy ruszamy w trasę. No, trzeba się do tego przyzwyczaić. Najchłodniej teraz w Resku, 7 stopni powyżej zera, najcieplej w Przemyślu ponad 15 stopni, no i właściwie tak w okolicach tej 20, na tej wartości zatrzymają się termometry maksymalnie, bo od 11 do 17-18 stopni na termometrach w kraju. We wtorek na południowym wschodzie zachmurzenie duże i całkowite, okresami opady deszczu. Tego też nie unikniemy. Również na północy będzie padać. Coś mi świta. Proszę pamiętać o tym, żeby zabrać szal, żeby zacząć już kompletować garderobę, która pomoże nam być zdrowymi. No bo jednak jesień też kojarzy się z takim sezonem grypowym, więc przede wszystkim zdrowia Państwu życzymy. Prawie 33 minuty po godzinie 5 w ramach Coś mi świta w Trójce, kalendarium muzyczne. Dzisiaj wiele tych okazji do świętowania. Kolejna przed nami. 23 września w 1953 roku przyszedł na świat Grzegorz Markowski, frontman formacji Perfect, wokalista, kompozytor, no i też ojciec Patrycji. Tak? No tak. Chciałbym być sobą wreszcie. Chciałbym być sobą jeszcze. Chciałbym być sobą wreszcie. Chciałbym być sobą. Rano chciałbym być sobą, chciałbym być sobą jeszcze. Być sobą i perfekt. Grzegorz Markowski nie tylko ma córkę Patrycję, ale też syna Piotra. Tyle, że Patrycja jest bardziej wokalna i bardziej udziela się, natomiast syn Piotr podobno pracuje jako dyrektor w dużej agencji ubezpieczeniowej, być może dlatego, że pieniądze lubią ciszę, nieco mniej o nim słychać. Wszystkiego najlepszego oczywiście przesyłamy drogą radiową. Jeżeli popatrzymy sobie teraz na kolejną piosenkę, no to od razu Hej Ja i Outcast kojarzy nam się z albumem, który dziś również świętuje swoją rocznicę wydania. 23 września, 22 lata temu, ukazała się płyta Speakerbox The Love Below. What makes love the exception? So why yo, why yo, why yo, why yo, why yo? dog. Shake it on the floor. Shake it like a Polaroid picture. Sugar, shake it. You know what to shake it. Sugar, shake it. Shake it. Sugar, shake it like a Polaroid picture. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Spoglądam w niebo, a gęstą noc oblepia skórę, wgryza się w kość. Jak sny o tobie, zawieszam wzrok na niebo skłonie. Myślę o tobie ciągle, nie pomaga czas. Tak przy okazji tych świeżaków, świeżej krwi, Leon Krześniak, Wiem, co z nami będzie. Kolejny artysta, na którego warto zwrócić uwagę. Za 14 minut wybije szósta, coś mi świta w trójce. Dziś jest zdominowane przez muzyczne kalendarium. 23 września w 1977 roku David Bowie wydał Heroes, który stał się jednym z najbardziej znanych singli w jego bogatej dyskografii. Utwór, który został napisany przez Bowiego i Briana Eno. a wyprodukowany wspólnie przez Bowiego i Tonyego Visconti'ego. Został nagrany w połowie 1977 roku w Hansa Studio 2 w Berlinie Zachodnim w czasie pobytu Davida Bowiego właśnie w tym kraju. Wyjątkowy wokal artysty został z kolei uchwycony przez mikrofony, które były rozmieszczone w całym pomieszczeniu w innowacyjnym systemie multi-latch stworzonym właśnie przez Visconti'ego. No i teraz efekty tych nagrywek można usłyszeć. A to prawda, Paweł realizujący audycję wspomniał jeszcze o Heroesach, czyli o grze komputerowej, o tych astrologach też można co nieco powiedzieć, to tak przy okazji oczywiście komunikatów, które pojawiają się w ramach rozgrywki. Za 10 minut wybije godzina 6, a jeszcze zmieścimy dwa utwory, to może z trzeciej płyty Arctic Monkeys Crane Lighting. Jeszcze coś będzie po polsku, ale na razie nie będę wyciągał wszystkich kart. Warto też jeszcze wspomnieć, że dziś o 6.22 wzejdzie słońce, zajdzie o 18.34, dzień niestety coraz krótszy. Talked and